کنی. و از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنی. از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنی. آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار، تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنی. تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنی. شاهدان بزم کین پیمانه آب پر خون کنید. دیدم به خواب نیمه شب خورشید و مه را لب به لب، تعبیر این خواب عجب ای صبح خیزان چون کنید. تعبیر این خواب عجب ای صبح خیزان چون کنید. دیوانه چون طغیان کند زنجیر و زندان بشکند، از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنید. از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنی. از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنی. آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار، تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنی. تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنی. تا بردمد خورشید نو شب راز